الله عالم ہے سو یجعل رسالتا الله خپوهیږي کمزه کی چې ګرځوي رسالت هو خپل رسالت سیصيب الذين زر د چوبر سیګیا کسانو تا اجرمو چې مجرمانی صغار عند الله ذلت او رسوائی پنیز د الله وعذاب شدید او عذاب سخ بما كانوا يمكرون په هغه سبانی چې دوی کوم مکر او فریب کوي یو کفر او بل نقصان دا وای زما د حبیب سره ځان برابر ای لکه حضرت حسان رضی الله عنه د الله د حبیب بارک ویلی او کافر وتا وی اتشتمه ولست له بکفر فشرکما وی آیات دا اللہ دا حبیب بیزتی و بدیوے اول خودی لوگو را چیتا دا آغسیال و برابرے ذکر دایا مسئلہ دا علماء پا منس کی وی سوک پچا بانی یو قسم تا رت کول غواڑی نو اول دا دے چی دے وغب پا درجہ کی مساوی وی دے وغب پا درجہ کی سوی مساوی بی نو ایڈم بے خود زان لوگو را اتشتمه ولست له بکفر و ایتدا الله حبیب ته بدر دیوے ته خدا او کفو سیالو برابر نی و عذاب شدید نو سخ عذاب ورته ورسیگی بما کانو یمکرون په سبب داغی چودای مکرو فریب کون کی فمن یرید الله هر اسوک چې الله اراده ولری یهدیه چه ہدایتو کیا غیتا دا چا بارا کی چلا دا خیر ارادو لری دا ہدایت ارادو لری یشرح نکلاو کی سودرہو سینداغ للاسلام دا پارد اسلام ایمان روڑل ورت آسان شی دنز دا کول و عمل ورت آسان شی ومن یورد او دا چا بارا کی چلا ارادو لری ایدو اللہو چه گمرائی کی او بیلاری کی یجعل صدرہو نو اگردوی سیند آغی دویقن تنگا حرجن سخت تنگا دین زدکول ایمان روڑل ورتدا سیوی کانما یسعدو فی السما تبوی چه دے ورخیجی بر طرف لا لکا بلا اسباب بر خطل گران دی او ډیر مشکل لی او په نفس ګران دی دین او ایمان ورتدا تخکاری کذالک یجعل الله الرسا دارنګه ګرځوی الله الرسا درجس خپل معنا دا نتنن بدوی دغه کې علما مختلف تعبیرات کړي رجس اصل کې غشی ته وای چې داغه نه بوی زی ګندا او دغه کې علما داغه په تفسیر کې گن عبارتون ذکر کری گن عبارات دے کہ مفسرین ذکر کری روح المانی موئی چھ مراد در جسنا عذاب دے یا شرمندگی دا امام مجاہد وی رجسا غشیتا وی مالا خیر فی چاہے کیا دو خیر نی اخپل مانا و در جس امام راغب وی اشیو القذر بدگویدار گندشے امام زجاج وی دین مراد لعنت تے پا دنیا کے وعذاب دے پا آخرت کے کذالک دارنگی یجعل اللہ الرجس گرزوی اللہ عذاب یا گرزوی اللہ لعنت پا دنیا کے وعذاب پا آخرت کے علی الذین لا یؤمنون پا حق کسانو چغی ایمان روڑی آیات مبارک لفظی ترجمہ داوا ابتداء آیات کی وئی دا چا بارکی چی اللہ دا خیر او دا ہدایت ارادو لری نو سینہ ورطا دا اسلام دا پارکولاو کی دین زدہ کول او عمل ورطا سانشی لکہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ومن یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین چا بارکی چی اللہ دا دین دا خیر ارادو لری نو دا دین پوہ ورطا ورنسیب کی او فقیح آغا چالوئی چه علمم دو قرآن و سنت وی او پاغی عملم وی نو دچا بار کی چلا د خیر را دولری سینا ورت د اسلام د کارونو پارا سان کی لوی لوی کارونه جهادونه دارنګي روجی نیول قران د کول علم د پارا تکلیفونه برداشت کول قسما قسم مشقتونو د پارا سینا کولاو شي یشرح صدره للاسلام کولاو کی سینا دا د پارا د کارونو د اسلام او دا لوی شیر موسیٰ علیہ السلام دا شرح صدر دا پار دعا کرده و رب شرح لی صدری ویسر لی امری دا موسیٰ علیہ السلام دعا تا سمکوئی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی سورة توحا کیا را روانہ درتا او اللہ پل حبیب تا ویلم نشرح لک صدرک اے حبیبا مستاد پارستا سینہ مبارک کلاو کڑی کنا نشر ہے صدر اللہ سینہ کلاو کی او دی بارک ابن کثیر گن روایتونا ذکر کڑی چی شر ہے صدر ستا وی او دا بسنگ معلومی گی چی دا فلانی شر ہے صدر شوی او دا فلانی نری شوی دی بارک روایتونا ذکر کڑی ابن کثیر و یشرح صدره للاسلام یوسع قلبه للتوحید والایمان به چا بارکی چلا ارادو لری چی دایت ورتو کی نو دا غزڑ کلاو کی دا توحید و دیمان دا پارا اب حدیث ذکر کرے چی نبی علیہ السلام نا تپوش شیو چی مومنانو کی کم سڑے دی روخیار دے ایو المومنین اکیس قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم لما بعده استعدادا ای مومنانو کیا غا سڑے ڈیرو خیار دے چی دے مرگ ڈیر ڈیر یادائی چی بسنن مرم سبا مرم درنگ دے چی مرکیگم او تش دانا بعض خلق سردائی روی چی مرکیگم خو داغی اخلاق سیرت او صورت د شریعت مطابق نی مرگ پدی ترتیب یادول چې زندگی کی تبدیلی راش زندگی کسی بھی تبدیلی راش واکثرهم لما بعده استعدادا او په مومنانو کې ډیرو خيارا غره چې د مرگ نه پس د زندگی د پاره تیارې کوي وی بیان الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دې آیات مبارکې پښتنه وشو فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام قالوا کیفا اے دا اللہ حبیبا کیف یشرح صدره سینہ بے سنگ کلاوی گی دا اللہ رسول قال نور یقذف فیه ویدائی و نور دے من جانب اللہ او غرزول شی پدی سینہ کی نفین شرح له وینفسخ داغی دو جن سینہ کلاو شی قالو فہل لذالک من امارات یعرف بها اے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د دې سینې د کولاوي دوس نه خشته چې پیجندې بشي چر فلانی سینې کولاو دا د فلانی کولاو نه دا نبی عليه السلام وی او درې خبرې ذکر کړي الانابه الی دار الخلود وای چې چا سینې کولاوي دا په زړه کې د امیشوالی کور طرف تمینوي د امیشوالی کور جنت ته جنت فردوس ته هغه طرف تمینه شي وتجافی اندار الغرور او دا د دوکی کور چې دنیا دا فانی او زائل کی دن کے کور د دین زړه تور شي والاستعداد للموت قبل لقاء الموت او درې منخ دا مرگ د پاره د مرگ د راتلو نه مخکې مخکې تیارې کړي مرگ لا راغلی نه خود ورته صورتن سیرتن عقیدتن عملن اخلاقن ځان ورته تیار کړي او به دا مضمون په ګڼو روایاتو سره ذکر کړي او پټولو کې دغه تفصیل لې چې د زړه د انشراح صدر علامه دا ده د دنیا نظر تورې دل د آخرت طرف تزړه کې مینا ساتل او د مرگ دراتلو نه مخکي مخکي د مرگ د پاره تیارې کول و مې یرید او هاسو چې داغه بار کې اراده ولري ایود ولله دا چې گمراه کیغا یجعل صدره نو گردوی سینہ داغ دویقن تنگا حرجن سخت تنگا عمر رضی اللہ عنہ ویوزل دا حرجن تپوس کولو چی دا حرجن سلوی لیو بانده چیز امیدار ورسرا خواکی ولارو اکثر ګور دا سوي چې باندې چانو کې بعض لغتونه ډېر سنبالي. عمر رضی الله تعالی عنہ وی ولست حرجن. نو عمر رضی الله عنہ وی ولټوي ابغونی رجلا من کنالا وجعلوه راعیا. ویماتا ولټوي یو سړی د بنی کنانه قبیلینا او بیا غراعی جوړ کړي او دا د مدلجی قبیلې والي. نو یا ورته ولټولو ناغراغ عمر رضی اللہ عنہ ورتو یا فتا مل حرجا فیکو. وی حرج تاسو کس لوئی حرجن لفظ دے. ناغورتو یا امیر المومنین الحرجتو فینا الشجرتو تکونو بین الاشجار اللتی لا تسلو الیها راعیا ولا وحشیا ولا شیعر. وی زمون پا لغت کی حرجن اغب اونی لوئی چی دونو پا منس کی دا نور ته بیزر اسی او نور ته بل جنگلی س شیر اسی بالکل خلد س شینور رسی یعنی دا ته تنگ ذکر نو حرجن مان سخت تنگ ضیقن د پار تاکید او گر زوی سینا دا ضیقن تنگا حرجن سخت تنگا. بس دین اور ایدل پی بوجھ کیگی پ دین عمل پی بوجھ کیگی جماعت کے ناس پی بوجھ کیگی جہاد او د دین نور کارونه پی بوجھ کیگی کارنما یا سعد فی السما سبوی چې بس دے ورخی جی بر طرف لا. کذالک دارنگی یجعل الله الرسا غرزوی الله رب العزت عذاب علی الذین پاک سانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نروڑی بیا سر نګورې. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ أَوْ كَلَّ شِرَاشِ دْوِيتَ سَآيَات سَدَلِيل سَمُوجِزَا قَالُوا وَإِذْ لَنُؤْمِنَ هَرْگِز مُنگ ایمان نراوړو حَتَّى نُؤْتَى تَرْدِي چِرَاکړي شي مُنگ ته مِسْلَم آپ مِسْلَاوِ اُوتِي رَسُولُ اللّٰهِ چورکړي شي پیغمبرانو د الله تا. الله اعلم والله خپوهيږي حيث يجعل رسالتا چه کمزه کی گرزوی خپل رسالت او خپل پیغمبری. سیصیب الذین زرد چوب رسی یا کسانو تاجرمو چه مجرمان دی صغار عند الله ذلت او رسوائی پنیز دا اللہ وعذاب شدید وعذاب صح بما کانو یمکرون پس ابب داغی چود ایمکر کون کی. فمن یرد اللہو هر اسوک چه اللہ را دولری ان یهدیهو چه هدایتو کیا غیتا یشرح صدرهو للاسلام نکلاو کی سین داغ دپارد کارون دا اسلام. ومن یرد آغا سوک چه را دولری ان یدلهو چه بیلاری کی گمرائی کی یجعل صدرهو نگرزوی سین داغ دویقن تنگا حرجن سخت تنگا کانما یسعد فی السما تبوی چور خیجی دے بر طرفتا. کذالک دارنگی اجعل اللہ الرجسا گرزوی اللہ الرجسا عذاب رسوائی یا لانت پا دنیا کے وعذاب پا آخرت کی علی اللذین پاکسانو لا یؤمنون چاہی مان روڑی. صلی اللہ اللہ رب العزت د شرح سودر د سینې د کلاوې دو ذکر کو د اسلام د پارا چې رب العالمین د چا بارکی د هدایت اراده ولري نو سینا ورته د دین د پارا پرانځي. دین ز د کول پاغي عمل کول دا ورته الله آسان کی او فرمایلی چې د چا بارکی اراده ولري چه بیلاری کی گمرائی کی نو داغ سینا سخت تنگ او گرزائی. پا دین بان عمل کول دین زکول ورتدا سیوی لکسرنگ اسمان تا خطل دا گران دی. اس دی آیات مبارکہ کی دا فرمائی چه دا شرح سودر بکم زی ملاوی گی او د دې لپاره س اسباب دین الله ز طرف نه نو فرمایي وهذا دا قران پاک صراط ربک مستقیما لار د رب ستاد نیغا. دا صراط مستقیم دی چې د قران د تعلیم او تعلم د دې د علم او د عمل د وجنا الله سینې کولاوي او د دې د تعلیماتو د وجنا آغا مړ زړه الله ژوندې کوي لکایات یوصل دویشتم کې تیر شو او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهذا ذا قران پاک صراط ربك لا رد رفستا د مستقیما نغا هر وخت مسلمان د الله نه سوال کوي چې یا الله مون ته نه غلار اوخه اهدنا الصراط المستقيم الله وی وهذا صراط ربك مستقیما دا قران پاک لار درف استاد نیغا نیغ لار د چ په دیوانه سره روان وی نخپل منزل مقصود ته ورسی قد فصلنا الايات بشک واضح کړي دی مونږه آیاتنا لقوم دهغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت اخلی نصیحت قبلوی وس فرمایي چې څوک د قران د صراط مستقيم په سر روانيږي نو دا غي د پاره وسی لهم دار السلام عند ربهم د دوی د پاره وی کور د سلامتیا په نس د رب د دوی د جنت په نومونو کې یو نوم دی دار السلام لکه د دنیا دا کور د غمونو دی د پریشانو دی د تکالیفو دی او داغی مقابله کی جنت تا دار السلام وی او سلام دا اللہ رب العزت پاسمائے حسناو کی او صفتم نے نو دیدے کی دا جنت دا دار نسبت اللہ دو کو لهم دار السلام دی دا پاربوی اغدار دا سلام ذات چی اغا اللہ پخپل قدرت کاملا دا خپل بندگانو دا پارا جوڑ کرے لهم دار السلام د دوی د پاره بوی کور د سلامتیا عند ربهم پنځ د رب د دوی اده کی مفسرین لیکلی تفسیر خازن کې وای جنت ته دار السلام ولي وای ټول سلامتیا سلامتیا را غم نشتا پریشانی نشتا لوګ نشتا څه تکلیف نشتا او دار السلام ورته په دې اعتبارم وای د الله ز طرف نو پکی جنتیانو ته سلام پیش کول شي لکه سوره یاسین کې وای سلام قولا من رب الرحیم دا الله ز طرف نه جنتیان او تو سلام ویل شي دارنګ ملائک به په سلام وای لکه سوره رعد کې را روان دي والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار نو دار السلام ورته ځکوي ملائک به پکې سلامونه ورته کوي یو بل ته سلام کوي بلکې هر طرف نه به سلامي لکه سوره واقعا کې وی لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما جنت کې ابس خبره برباد خبره د خفقان خبره بناوري هر طرف نه سلامتی او سلامتی والا خبره وي لهم دار السلام عند ربهم دوی د پاره به کور د سلامتیا عند ربهم پنی زرب د دوی وهو وليهم او دا الله دوست د دوی دی بما كانوا يعملون په سبب داغي چو دی عمل کون کی دی اعمال کول نیک اعمال کول د الله د حکم مطابق د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق وهو وليهم او دغه الله دوست د دوی دی بما كانوا يعملون په سبب داغي چو دی عمل کوونکی اوس رستو الله رب العزت د پیریانو د انسانانو حال ذکر کړي ويوم پکما ورزبانی يحشرهم چراجم بکی دوی جميعا طول نو رب کریم بو فرمای یا معشر الجن اے ڈلی د پیریانو اے د پیریانو ڈلی او جماعت قد استکثرتم من الانس بیشک ډیر گمراهان کړیو تاسو د انسانانو نا د بی دینی دعوتونه به مور کول بے لار کول به مو قد استکثرتم من الانس بیشک ډیر گمراهان کړیو تاسو د انسانانو نا وقال اولیاؤهم او بوئی دوستان ددوی ددی پیریانو من الانسی دی انسانانو لا ربنا استمتع بعضنا ببعض اے زمونگ ربا فیدا غستی و باز زمونگ نا پا باز سرا انسانان بوئی اللہ مونگ ددی پیریانو نا فیدی غستی ناجائزی او دی پیریانو زمونگ نا فیدی غستی او داغی بارک علماء تفسیرو گن اقوال ذکر کری چه دیو بلن بدی سرنگی فیدی اغسطی چه دیده که انسانان بوئی اے اللہ منگ بدیو بلن فیدی اغسطی تفسیر قرطبی کی وئی پیریانو دی انسانانو نفیدی اغسطی انسانانو دا غینا یو فائدہ پاغی کی دام وا وی فائدہ غستل پیریانو دی انسانانو نداو چی دی پیریانو پا دی لذت او خون حاصلولو چی انسانان ددی تابدارو دام یو فائدہ و فا استمتاع پیریانو لذت او خون حاصلولو پا تابداری دی پیریانو انسانانو و تلذذ الانسو بی قبولهم من الجن او لذت حاصلولو انسانانو وقبلول د گناهونو د پیریانو نا تر دې چې دا بدکارای شراب سکل نور گمراهی د شیطانانو د وسوسو د وجن دی کولې دارنګ یو سړی چې په خوا د جاهلیت په زمانه کې په یو سفر روانو او په یو ځنګل کې باغ یریدو ناغبوی اعوذ برب هذا الوادی اعوذ بسید هذا الوادی زد دی علاقی پا مشر پیری بانی پناہی غوارو پا دی طریقی دی پا یوبل بانی فیدی اغسطی او دام امام قرطبی ذکر کری ویدغ انسانانو شیاطینو دی با دروغ و خبری دی انسانانو لکولی دا کہانت دا سحر دا اٹکل او دا دروغ خبری او دی انسانانو با دا غین قبلو لی پدی طریقې د یوبل نه फायदा غستا پدی طریقې د یوبل نه फायदा غستا وسم باندې ګوره غلط عاملان وی د پیریانو نو داغي پزری د خلکو مالم لوټي او د خلکو ایمانم لوټي پیریان تابې کړی وی د غلطو چلو استو د وجنا نو شیطان او پیریان تابې شي نو بیا کله چاله وی پتا تابې شي او هغه ناستی روی غرزی ولد پیریانو پا زری کلوی دا بالخ دلان دیده نو دا پیریانو پا زری دا بالخ دلان دی ولکی دی کل یو سکی کل بل سکی پا دی ترتیب بانی یو بل بانی فیدی اخلی لکه سوره جنو گوری قرآن پاک بخبل داغی ذکر کرده یو کم دیرشم پارکی سوره جن رازی آیات مبارک او گوری شپگم نمبر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ کان او رجال انس سڑی من الانس دی انسانانونا یعوذون چپناہی بے حاصلو لبی رجال من الجن پس سڑو سرد پیریانونا یو سفر کی چیز انگل کی بروانو یو ریدل با وی بزد دی علاقی پا مشر پیری پناہی غارم فزادوهم رحقا نو زیات کړي و دغه انسانانو دغه پیریارو لره رحقا نورم سرکشی پای کی سرکشی رالا هغه کی مفسرین لیکلی و ابتدا کی را پیریان نه انسانانو نه بیریدل نو چې کله انسانانو ته غوږ کی خو چې دای خو زمونږ نه یریږي او زمونږ د نوم پناهی حاصلای نو بس رال لو دای یرول او دای سره قسمه قسم کارونه شروع کړ. وقال اولیاءهم او بوی دوستان د دوی من الانس د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا اے زمونگ ربا فیدا غستی و بازی زمونگ نبی بعضن پا بازی سراب پا غلطو طریقو مونگ دیو بلن فیدی غستی پیریانو دی انسانانو نا غستی انسانانو دی پیریانو نا و بلغنا اجلنا اللذی او رسیدلیو مونگ نیٹی خپلی حاغتا اجلت لنا چه تاکمانی تمونگ تمو کرر کڑیوا بس مرگ راغے قیامت راغے قبرن را پورتشو. قال النار مثواکم او بفرمائی اللہ رب العزت النار اور مثواکم زید پاتی کی دوستا سدے کافرو کد انسانانو نئی کد پیریانو نئی خالدین فیہا امیشہ بئی تاسو پدیور کی الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خو خشي د دې کې د استثناء څه مقصد نای کې علماي کرامو غن اقوال ذکر کړو. هغه دې کې امام قرطبي او تفسیری روح المانی ذکر کړی یو خدا چې د استثناء دې کې منقطع ده نو خالدین فی النار الا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب امیشہ وی پور کی مگر اچ د الله خو خشینو دی پور کی نی تا کوم وخیا دی د قبر نظر اپور تکی دو نوالی تر حساب کتاب پور چرا 50 زر کال اورز دا نو دا خو په حساب کتاب او پنور او عذابونو کی غلاب اور کی نی ندا الا ما شاء الله دې استثناء یو مقصد دا استثناء منقطع ادا امیشہ بوی دی فیها پدی اور کی الا ما شاء الله مگر هغه مقدار چې د الله خو خشي چې هغه د قبر نظر پورته کیدو نو والی تر جهنم دن کیدو یو قول دا یاد ویم قول دای ذکر کړی دی امام قرطبی الا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الاوقات عذاب صرف پا اور بنی کلب پا گرمو بوی کلب پا یخ جہنموی وی امیشہ بی پا دیک الا ما شاء الله مگر حق چد اللہ خوخشی نو دیل بازاب ورکی پا بعض اوقاتو کی بغیر دورنا او جہنمو نم دو کسم دی یو یخ دے چیغی تا زمحریر ہوئی نو دغا استثناء دویم قول دا ذکر کرے درم دا دے چی دا استثناء دا دیمان والاو بارکنو دا ما شا اللہ کی ما پا مانا دا من دے امیشہ بے ری پا دیور کی اللہ ما شا اللہ مگر حق سوک چی دا اللہ خو خشین ایمان روڑے نوی با دیور نرا بار کی د ګنا په مقدار و سزا ورته ملاو شي خو بیا به را بار کی نو دریم کول داو چې دا استثناء د اهلی ایمان والو د پاره را او سلورم کول دا ذکر کړي وای خالدین فیها امیشہ وای دای پدیور کې بس خو چې مرګ راغی کنا نو قبر کی مور دے بیا و قیامت کی موروی الا ما شاء الله مگر اسو کیا دای چې لامړ شوی نه سلورم قول امام قرطبی دا ذکر کړي و ما نا ذالک انها توجب الوقف فی من لم يمت اے دا چا بارک چې مړ شوی نه کی دې شي اسلام راړي کی دې شي چې اسلام راړي او امام قرطبی او امام روح المانی او بالقول دام ذکر کرے دے الا ما شاء الله من زیادت العذاب خالدین فی آمی شبید ایپد اور کے الا ما شاء الله مگر آغشد اللہ خو خشی نو نور بمورت سزا سیوا کی اللہ پناہ ہی رکھا ان ربک بیشک رفستا حکیم علیم حکمت والد علیم و پوہ دے نو دا پیریانو د انسانانو په خپل منس کې هغه غلط تعلقات ذکر کړي چې بعض خلک غلطی طریقې سره عقاید اختیار کړي او هغه د وجنه جناتو سره تعلق جوړ کړي او اذان ته مستقل یو موضوع دا او هغه ذکر سوره بقره کې شو چې بعض سړی په سمره بی دینای کې وردن نکی نو په شیطانانو کې کم کافر چې دی هغه ته راضی کیږي سمره چې سړی د ملائکو او د رحمان نه لری کیږي نو شیاطین او پیریانو ته لری کیږي بعض اوقاتو کې دغه پیریان تابع شي او بس بعض کارونه بیا د پاره کوي او په یو بل په دې طریقې باندې فائدې اخلي وکذالک الله او ادارنګي لکه پیریان می د انسانانو د پاره دوستان ګرځولی په غلط او عقیدو د وجنه ایوب النفایدی علی وکذالک الله و ادارنګن ولی دوستان ګرځو مونږه بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان د بازی بما کانوا یکسبون په سبب د هغه چې د ایس کوي یو ظالم دبل ظالم مرګره والا د خپل مرګور سره دوستی وی وکذالک الله ادارنګ نو ولی بعض الظالمین بعضا دوستان ګرځو بعض ظالمان د بعض سره لکه بعض مسلمانان قتل وجنی نو ګره نور مرګری دي بعض زنادکم د کافر مرګری وی په ظلم کې ظالم د ظالم مرګره داغ مرسته کوي یو معنا آیات مبارکه کې دا او بل مانا دام دا وکذالکم دارنگن ولی مونگا والیان او مشران گرزو بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان پا بعضو رعیت کی ظلموی دا اللہ دین تے شاکڑی نو اللہ پی ظالم مسلط کی دا دی بی حرمتی کئی بیزتی کئی او دا اللہ طرف او عذاب وی بما کانو یکسبون دا ظالم ولی په بازی ظالمانو مسلط کو وی په سبب دا آغا مالو چی دی کوی دی چی سکی دا آغی دا وجن ظالم را پاسو مسلطی کو دا دی وجن کم ظالم چی پا مونگو تاسو مسلط شی نو دا زمونگ دا خپلو آمالو وجن زمونگ دا خپلو آمالو دا وجن ای او دی ایکی روح المانی ذکر کری واستدل به على ان الرعيه اذا كانوا ظالمين فالله تعالى يسلط عليهم ظالما مثلهم علماء په دې آیات دلیل نیولې چې رعیت کله ظالمان وي نو الله په دې دوی غونته ظالم مسلط کوي دا قرآن فیصله وا او به حدیث ذکر کړي وای دا الله به فرمایلی کما تکونو یولی علیکم سنگ چی اینو داسی والی بدروان اللہ مکرر ای سنگ چی تاسو ای نو داسی والی بدروان اللہ دا طرفنا مکرر ای دیو جنا پدی کار نکی چی او سڑے یو سو کی بل سو کی ٹول امت با اجتماعی تو بو باسی نو داغی نفس با دا ظالم نخلاسی داغی دا پاردان دے چی جلو سو باسا و روڈ بنکا و خلقو لتکلیف و رسوا نطول امت با صحیح معنی کی توبہ و باسی ورنہ قانون دے دا اللہ رب العزت جس رنگی دا خلق و اعمال وی نو دا بادشاہ دا خپل و اعمال و سورے بادشاہ دا خپل و اعمال و سورے وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او دا رنگی نولی مشران گرزو منگا بعض الظالمین بعضا باز ظالمان پا بازی یو حدیث کی راغلیم دی رب کریم فرمائی دا اللہ حبیب وی حدیث قصی رے چی دا بادشاہان ازرون زما پلاس کینی نو کل کتاس زما تابعی زبا غزرونو کے رحم و کرم اچھو زرونو کے وسکو رحم و کرم باچھو دیا بادشاہان ٹھول رضا اللہ تجاڑی دا رعیت دا خیر دا پارا او کل کل خلقو کی ظلمی اللہ دا حاکمان و پزنو کی سختی واچھے یا خدا سی دا لمگیر رحمه اللہ بارک راغلی اورنگزیب لمگیر رحمه اللہ وی علماء اور تراجم اشول خلیفت ایوی باران نکی او سباب استسقا توزو نو دا سرحم اپائی کی وی اورنزی بلمگیر رحم اللہ زڑی جامع واچولے او دماز خطن نپ مسلے کے ناسو ٹولش پی اللہ تجرل وی الہ العالمین دا زماد گناہونو دو وجن زما پر عیت بان باران نکی نو ساری جی استسقا وقت راکتو ٹولش پا باران ورے دلیو استسقا لاتو ضرورت را گرد نو کله چې رعیت کی دینداری وی نو الله پیدا سے حکمرانان مسلط کی چې غیتو لشپد رعیت د پاره جاړ او دای بار کی د خیر فیصله کی او کله چې زمونږ اعمال داسی تاسو ګورئ نن زمونږ شکلونه بګړاو دي زمونږ قائد بګړاو دي غم خادم د شریعت مطابق نه دا لین دین د شریعت مطابق نه دی پخپل بدن کی پغم کی خادئی کی کور کی حجره کی مونږ نن د سید الکائنات په طریقو شرمیږو نو بس دا زموږ د خپل عمل د وجه نه دا ظالمان په مونږ باندې مسلط دي بیا ګورئ سرنا وهذا صراط ربک مستقیما او دا لار د رب ستاسو مستقیما نیغا قران پاک یادای قد فصلنا الآيات بشك واضح طریقے سر بیان کړی دي مونږ آیاتنا لقوم يذكرون دا قوم د پاره چې نصیحت قبل وی لهم دار السلام عند ربهم دوی د پاره کور د سلامتی آوی پنیز د رب د دوی و هو ولیهم او دغ الله دوست د دوی دے بما کانو یعملون پا حغ سبانی چی دوی کم عمل کئی و یوم پکم ورز بانی احشرهم جمیعا چرا جمع بکی دوی ٹول یا معاشر الجنی نو رب کریم بورتوی اے ڈلی د پیریانو قد استکثرتم من الانس بیشک ډیر گمراہان کڑی اتاسو د انسانانو نام غلطی وسوسی مورتا چولی پشرک و کفر کی موخت کڑی وقال اولیاؤهم من الانس او بوئی دوستان ددغی پیریانو د انسانانونا ربنا استمتع بعضنا اے زمونگ ربا فیدا غستی و بازی زمونگ ببعضن پا بازی سراب و بلغنا او رسیدلیو مونگا اجلن اللذی نیٹی زمونگا غتا اجل تلنا چه تاکم نیٹا مکرر کڑی و مونگ دا پارا قال او بفرمائی رب کریم النار مثواکم اور زید پاتی کی دوستاسو دے خالدین فی حامیش وی پدی کی اللہ ما شاء اللہ مگر آغا چی دا اللہ خوخشی ان ربک بیشک رفستا حکیم علیم حکمت والد او پوہرے وکذالک او دارنگی نولی دوستان گرزو یا نولی والیانو مشران گرزو بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان بعض لا بما کانو یکسبون پس سبب داغی چودی کسب کون کی او مانا آیات کی دام علماء اکڑی لکہ دنیا کے ظالم دا ظالم دوستے وی دارنگی پا قیامت کی بے مرگری کو اور کی بیوزے لکہ گو رہی پیریان انسانانو چکی غلط دوستی وا نو وی قال النار مسواکو نو غلب دا غل سر اور کی بدکار و بدکار سر ظالم و ظالم سر او دا ہر چاہ سفون بجوڑوی لکہ دا آیات کی او مانا داوا وَيَذَنُّ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ پرزد قیامت به نفسونه جوړې جوړې کړې شي غلطه او معنا دا غلب د غلو په صف کې درولې شي ظالم او قاتل قاتلان او ظالمانو په صف کې نو ظالمان به د ظالمانو سره مرګري شي او په جهنم پور کې به د خپل اعمال د وجنا صلی الله تعالی فرمائی پرز د قیامت رب العالمین فرمائی یا معشر الجن اے ڈلی د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم آیا نور اغلی تاسو ته تا چې بیانول بدغی رسولان علیهم الصلاۃ والسلام علیکم پتاسو آیاتی آیات نظما پیریانو انسانانو تبا اللہ وی آیا زما پیغمبران ما دنیا تا در لیگلی نو چه زما دا آسمانی کتابونو آیاتو نبی پتاسو لستل او زما دا احکاماتو اوامرو نبی تاسو خبرو لے وینذرونکم او یرولی بیتاسو لقاء یومکم دا ملاقات دا ورزستاسو نحازا چه دادا د دې ورځې نتا سو پیغمبرانو علیهم السلام یرولی وای کنا چې د حساب کتاب د پختنی او رشتا قالو ندیب اوای اقرار وو کی تمام انسانانو پیریان شهدنا علی انفسنا گواہی کو مونږ په خپل ځانونو باندې خدا باول نه انکار وکي نو چه انکارو کی نو دا لاس پی سرمنی زمکا داو پی گواہیو کی چه کل ریل پتو لگی چه زمونگ دے انکار سر خوص جوڑی گی زکن چه دا لاس اخپی و سرمنی گواہی کئی نو بیاب پا جبم وی شہدنا آلان فسنا گواہی کو مونگ پخپلو زاننو چه آو اللہ ستا پیغمبران راغلیو مونگ تے دین بیان کڑو خو مونگ دا غی منلی نو مونگ دا دیو رضی دا پارس تیارے نو کڑے وغررتهم الحیات الدنیا او دو ککی چولیو دویل رجوند دنیا بس دا دنیا جوندن دو ککی چولیو او مونگ ویچی بس دا دنیا دا او دی دا پارا منڈی او ترڈی وی حلال و حرام و دروغ و رشتیاو حستم و نکتل خود دی دنیا دا جوڑولو دا پارا مونگ فکر کولو وشہیدو گواہی وو کی دائی علا انفسهم پخپل زانونو باننے انہم کانو کافرین چی بیشکو دی کافر چی دارز نمنلا ددی ورز دپار تیارے نکولو دادری آیات مبارکا لفظی ترجمہ و پایات مبارکا کی یو مسئلہ اہم دارا چه اللہ و پورز د قیامت پیریان و انسانان و تووی علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی پیغمبران آیا نور آغلی تاست پیغمبران د تا سنا نمنکم کی خو ظاہرن خطاب پیریان و انسانان و دوارو تلے نولی پا پیریانو کم پیغمبرانو نو جمہور علماء داوی بازی پی اجماع نقل کرے چی پا پیریانو کی پیغمبران ندی راغلی دا آدم علیہ السلام دا نبوت نفس پا پیریانو کی نبی و رسول ندی راغلی بلکہ سمرا انبیاء علیہ السلام دا چی با دا انسانانو دا پارو نو پیریانو دا پارو بمو پا دیبانی دا امت اجماع دا ابن کثیر او باز مفسرینو دا قول غور کړي بعد علماء لیکلي چې را دوار دلو کې پیغمبران راغلي علماء لیکلي چې نه صحیح قول داده چې انبیاء علیهم السلام او رسولان دا الله رب العزت په چا کې رالېګلي په انسانانو کې او د انسانانو هغه پیغمبران د پیریانو د پاره ومو لکه امام ابن کثیر ذکر کړي چه منکم اے من جملتکم والرسول من الانس فقط ولیس من الجن رسول کما نص على ذلك مجاہد وابن جریج وغیر واحد من الائمہ من السلف والخلف ویکسر علماء پدیدی چی پیریانو کی پیغمبران ندر آگلی ندا منکم کی خطاب چی کئی نو غلبے ورکڑی انسانانو تپ پیریانو وارد خطاب دوارو تا دیکھو انسانان پا پیریانو بانی غالب دی ذکر مرتبہ و درجہ دی انسانانو چتا تا بعض من کم کی تعویر کرے یعنی من احدکم دیو دتا سنا چگہ انسانان دی علماء لکلی دا سی پا قرآن پاک کی شائع ددا خبرہ چی دیوشی تعلق دیو سرے لیکن نسبت دوارو تا کی لکہ سور رحمان کی وی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان د تریو او د خوګ دریاب نوې ملغلری روزي اعلان کې علماو لیکلي چې خوګو دریابونو کې ملغلری نه وي نسبت دوارو تشوی خو مراد تینا اغا مالگین او تریو سمندر دے نو اجماع ده ده امت او ده جمهور قول لے چه پا پیریانو کی اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام نور علی گری انبیاء علیہ السلام نور علی گری پا دے کی نظرو نظر دیتا وی چه ده نبی خبر واوری او بیا ده قوم ده پار نظیر شی پا دے کی نظیر یر ورکون کیو لکر سر آروان دی سور احقاف کی وی چه پیریانو قرآن واوری دو واللو الی قومهم منذرین خپل قوم تیار ور کون کی لاړ نو نظر پکیو د انبیاء علیهم السلام دعوت اوریدلې غو دعوت قوم ته پیش کړي خو رسولان او پیغمبران په پیریانو کینو یا معاشر الجن ای دلی د پیریانو ول انس او د انسانانو الم یاتیکم رسول ایا نور اغلی تاسو رسولان منکم تاسو نا منکم کی خطاب خاص دے د چا سره ینه د انسانانو سره او دواړو ته خطاب زکو کو چې د انسانانو غام بیاد پیریانو د پارمو یقصون علیکم آیاتی چې بیانول به پتا سو آیاتونه زما دا در تخی چې دنیا ته پیغمبران راغلیو دا غي زمواري سوا دا الله آسمانی کتاب خلق الرسول وینذرونکم او يرولای به تاسو لقاء یومکم د ملاقات د ورځ تاسو نه هغه چې را یو رز رازی د دین تاسو یرولی وی کنا قالو ندیبو وی شهدنا منگا گواهی کو علا انفسنا پخبلو زانرو چی اللہ استا پیغمبران راغلیو منگ تی دین را رسولی خو بس منگا بدبخت او منگ دای خبر نو منل او دا افسوس بڑی رو مقاماتو کی کئی لکو گو ری تاسو د یو کم درش می پاری سور ملک اولنه مخغوری اولنه مخد یو کم درشم پاره وګورئ تبارک الذی سوره ملک آیات اتم او نهم وګورئ د جهنم حال الله ذکر کئ فرمای تکاد تمیز من الغیظ تکادو نزدیووی دا جهنم تمیزو چی وچوی من الغیزوی دا وجد غسینا کلما حرکل اولقی چی ورغرزو لشی فیها پد جهنم کی فوجن یوڑلا سألهم خزنتها نتپوس بوکی ددی جهنم یانو ناسو کی دار فرشتی ددی جهنم علم یاتکم نذیر آیا تاسو لسو کیر ورکون کے نوراغلے دنیا کی چادر اور نے یرولی نوئی دا قیامت دورزی نے یرولی نوئی قالو ندی بجواب کیوائی بلاو لنا منگتا انبیاء علیہم السلام منگتا علماء حق و دین بیانولو بلاو لنا قد جاءنا نذیرن بے شکر آغلیو مونگ تیر ورکون کے فکر ربنا نو مونگ ورط دروغ جن ویلیو چتخو دروغ جنی دروغ نسبت مورت کرد وقلنا و مونگ ورط ویلیو ما نزل اللہ من شئئن ندرا نازل کرد اللہ سشیس دین سکتاب ان انتم نیتاسو الا فی دولال کبیر وی مونگا پیغمبرانو تویلیو دا ایتاب دارو تمویلیو چه نئی ایتاسو اللہ فی دولال کبیر مگر پا گمراہ حیلو یکیب او بیا با افسوس کئی وقالو جہنمیان بوائی لو کننا نسمعو کچری وی مونگا چی مونگا قرآن و دین و ریدلے وی او ناخلو یا مو پا کی سوچو فکر کڑے وی زان مو پی پوہ کڑے وی ما كنا في اصحاب السعير نو نبوي مونږه په خواندانو د جهنم کې دا وګورئ ته لسمه پارا کې سوره مؤمنون الته مرتفع فرشتي وي چې راتا سور لراله نو چادر ته دین نو بیان کړي اته لسمه پارا کې سوره مؤمنون راځي او د سوره مؤمنون اخر وګورئ آیات گوری یو سل پینزم د جهنميانو حال ذکر کوي الله ور ته وي او دای په جهنم کی وی الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون الم تکن آیاتی الله په جهنميانو له وی آیا نو آیات نظم تتلا علیکم چلوسته بشول پتاسو زمان قرآن او د کتاب آیاتونو پتاسو لسته شول فکنتم بها تکذبون تاسو بدی آیاتونو تد دروغ نسبت کولو قالو دیب وای ربنا ایزمونگ ربا غلبت علینا شقوتنا غلب کړي و پمونگ بدبختی آزمونگا وکنا قوما ضالین اومونگ یو قوم گمراهان الله مون بیا دنیا لو لےگا نو کومون بیا واپس شنو بیشک مون بظالمان یو قالو دای گواہی شهدنا علی انفسنا گواہی کو مون پخپل زانونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کې چولی ودویل را ژوند دنیا د اخرت د ایمان د قران او د دین نه غافل کړو وشهدوا گواہی وو کې د اعلی انفسهم پخپل زانونو انهم کانوا کافرین چې بشکاو د کافران ذالک الله ایدارنګي ذالک داد دیو جنان لم یکر ربکا چن دے رفستا محلک القرا حلاک ان کے یو کلیو آلو لرا بظلم پس ابب دو ظلم دے دغ کلی و اہلوها غافلون او حال دادے چن دغ کلوسی دن کی ناخبروی اللہ اول پیغمبران را لیگی او د حق دا بیان د هر چا غوګل ور رسي چې بیان او دعوت ورته نيشه نو الله را نیول نکي ذالک دا د پیغمبران را لېګل او پرز د قیامت اقرار وولي اخلي په خپل به کافر وای چې مونږ ته پیغمبران راغلي مونږ ته حق بیان کړو دا الله قانون دی چې په دنیا او په آخرت کې الله ترغي عذاب نور کوي ترسوی چې حجت قائم کړي نه ذالک ذا لم یکر ربکا دا چن دے رفستا محلک القرا حلاک ان کے دخارنو دکھلو بظلم پسبب دو ظلم داغوی و اہلوها غافلون او حال دارے چوسیدن کی دے دغکلو غافلون نا خبروی بلکہ اللہ ڈنبے خبر کی اور آغے نفس چیغے انکارو کی نو دنیا و آخرت کے عذاب را لیگی لکه سوره بنی اسرائیل وګورئ الته مسله تفصیلا ذکر کړي پین لسمه پارا کې راځي آیات داغي پین لسمه وګورئ آیات داغي پین لسم آیات وګورئ د سوره اسراء پین لسمه پارې من احتدا فإنما يهتدي لنفسه چا چې لار موندنو لار موندري د پار د خپل ځان ني ومن دولا سوک هرا سوک چه گمرا شو فینما یدلو علیها نو بیشک گمرا کی دلاغ بوج بے پاغی ولا تزر وازرتن او پورت بن کیو پورت کون کے وزر و خراب بوج دبلچا وما مقصد مدی ہی سکیو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منگنی دنیا و خیرت کے عذاب اور کون کی تردی چرولی گو پیغمبر اڑن بے خبر کو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منگ ترغی عذاب نور کو تردی چرولی گو رسول نو دی آیات مبارکہ کی امدغ مضمون ذکر کر ولیکلن درجاتن دفارد ہر یو درجی بوی کہ انسانان دیو کپیری آن دی مما دا غسن عملو چی دی کما مال کڑی دی کخا مالی کڑی انسانانو پیریانو نو نیکی درجی وی جنت کے او کبد آمالی کڑی نو جہنم کی بے درجی وی ولیکلن درجاتم مما عملو او دا پارد حریو درجی بی دا غن چی کما مالی کڑی دی وما ربکا او ند رفستا اے حبیب بغافل ناخبرا عما يعملون دا هغه سنه چې دوی کوم عمل کوي پیریان او انسانان چې څه عمل کوي نو رب العالمین داغه نه به خبر نه داغه نه غافل نه نه بیا ګورې سر رب العالمین و پرز د قیامت فرمایا یا معشر الجن اے ڈلی د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم آیا نور اغلی تاسو تر رسول پیغمبران منکم استاسنا یقصون علیکم چه بیان اولو پتاسو آیاتی آیاتو نظما وینذرونکم او یرولی بیتاسو لقاء یومکم نملاقات دور زستاسنا حاغا چه دادا قالو ندی بووی اقرار بو کی شہدنا علی انفسنا گواہی کو من پخفلو زانو نباننے وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کے چولیو دویل رجوند دنیا وشہدو او گواہی بو کی دی علی انفسیم پخفلو زانو نو انہم کانو کافرین چی بیشکو دی کافران ذالک لئلم یکر ربک داد دی وجن چن درفستا محلک القرا حلاک ان کے دخارنو دکلو بی ظلم پا سبب دو ظلم دو دغکلی والو و اہلوها غافلون او حال داد چوسی دن کی داغی دینا خبروی بلکہ لنبے اللہ خبر کی دخل پیغامنا ولکلن پار دا ہر یو پا دا انسانانو پیریانو کی درجاتم مما عملو درجی بیدا سنچ دی کم آمال کریوی وما ربکا اوند رفستا بغافلن بخبرانا خبر عما یعملون دا حغ سنچ دوی کم عمل کئی فرمائی وربک الغنیو او رفستا بے پروادے د رب العالمین د چا عبادت د چا ایمان روړو تا د چا توعت ضرورت نشتا سو کم کس کوي نو د ځان د پاره فائدہ ده وربک الغنی و رفستا بے پروا ده ذر رحمه خاوند مهربانی دی خاوند رحمت ته یشا کچر خوخیشی یذهبکم نبو بزی تاسو تاسو وفنا کی اے موجود او ختم بمکی ویستخلف او جانشین براولی من بعدکم تاسو نفس ما هغه چاله ریشا او چی وی غواړي او خوښش کما انشاکم لکسرنګ چی پیدا کړی ای تاسو من ذریه قومن دا اولاد دا نسل دا اصل دا قوم آخرین نورنا موجودو توی لکسرنگ تاسو دا بل دا نور و مخکنو دا نسل نا پیدای او نن اغیب دنیا کی موجود ندی او فنا پیراغلی کچر تاسو دا اللہ دین تا توجو نکوی خپل جان او مال دا اللہ دا دین نخواگوی نو اللہ وی مال سگران ندا تاسو ببوزم نور براولم او دا دیر وعید دے سختی دا آیات مبارک کی دیو جنا ہر سڑے دے پخپل حال بانی ہوئی ریگی کہ او سڑے دے دین پا خدمت کی اخلاص نکار نالی دا اللہ دے دین نمال او جان خو گئی نو اللہ وی مال سگران ندا زبی پروائم چی دے ببوزم ختم بے کم او نور براولم داشے پا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے ارگران لگے دلے او دا دیر علوی دے برت خبر دا نزی وجن قرآن بار بار ذکر کرے ہر سڑے چی دے دین پس شعبہ کی لگیا دے و خدمت کئی نو دے دے ناشکری نے کئی دا اللہ دا نعمت شکر دے دا کی ورنہ اللہ نہ سگرانہ نہ دا چی دے دن نے زڑوالی او دا دزڑ تور کی نور خلق دے دن خدمت دا پارا راولی زکه د دې دین محافظ الله دې او د دې دین د حفاظت ذمہاری الله په خپل دست قدرت کې غصه دا شانو ګورې سوره توبه کې مراغله آیات سوره توبه کې دا شان راغله دې وګورې آیات مبارکا یو کم سلوی ختم نه فرمائی اللہ تنفیرو یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علا کل شیئن قدیر فرمائی اللہ تنفیرو کدہ اللہ لارک جہاد و قتال تنزئی ذکر آیاتون د غزوه تبوک او د قتال بارک نازل شوی الا تنفیرو کد الله لارکی جهاد او قتال تنزئی یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر لدر کی عذاب الیما دردناک ویستبدل قوما بدل کی بورا ولی او قوم غیرکم تاسن الاوا تاسو ببوزی نور براولی ولا تضروه شیئا او تاسو ضرر نشی رسول اللہ تزربر چه تاسو بوزی او داد دین زمواری نور تپلاس کی ورکی واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والنے دارنگی دی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا آخر کم راضی شپگشنم پارک راضی داغی اخیرنے آیات تے اخیرنے آیات تیغی کم نغشان فرمائی اتم دیرشم نمبر آیات تے ها انتم ها اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ها انتم آیاتاسو ها اولائی دغکثانیی تدعون چرابل لشیز ما حبیب مرابلی اللہ مرابلی لتنفق السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مې راوي توحید و سنت 61 ان سی ډی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جهانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45